Mapato toka ni kueleze, siku hizi umebadilika, naona wivu umekuzidi, na tena mimi uniamini. Nashangaa nimegundua, ukiwa kazini uishi kuaga, nakuja nichunguza nyumbani. Oh, baba watoto. Nashangaa nimegundua, ukiwa kazini uishi kuaga, nakuja nichunguza nyumbani. Oh, baba watoto. Nendapo sokoni au dukani, unanipata nyuma nyuma, kuchunguza nimesimama na nani ye. Nendapo sokoni au dukani, unanipata nyuma nyuma, kuchunguza nimesimama na nani. Naona uchungu kusikia maneno kwa majirani, mimi nina wasiwasi. Sia wivu mke wangwe, naona uchungu kusikia maneno kwa majirani, mimi nina wasiwasi. Thank you. Was he higher? Come on, he was higher.